się mających styl iluzji, chili boi kręcących się koło do płyt, prosty fakt. To czysty, prawdziwy hip-hop, rzuć na beat. Beatbox, graffiti, mix ekipy, chaos, tabasco, film. Chodź i spraw dla bliskich uderzenie w karki liński. Nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic, ryb, łódzki staw. W prognozie pogody to chyba raczej jesienno-zimowe bałuty niż Majorka. 9 po 5 sprawdzamy szczegóły. A dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami postępującymi od północnego zachodu. Miejscami popada deszcz, wysoko w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz wysoko w górach dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a w dzień od plus 2 stopni na Wybrzeżu i na Kujawach, 4 na Mazowszu, Pomorzu, w Łódzkiem oraz w Wielkopolsce, 6 stopni w Małopolsce i na Górnym Śląsku, a najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku, nawet do plus 7 stopni. Świata niech poleci na koniec świata. Kwadrans po godzinie 5 z zapowiedzi nowego dnia. Jeszcze tylko dziś można zamówić dla kogoś bliskiego list od Mikołaja. Wysłanie nietypowych świątecznych życzeń proponuje Fundacja Dzieci Niczyje. Dziś kończy się termin zgłaszania adresatów, do których napisze Mikołaj, by listy zdążyły dotrzeć oczywiście przed świętami. Szczegóły na list od Mikołaja na stronach internetowych polecamy. Z zapowiedzi nowego dnia, no to już chyba mniej miły akcent. Ten egzamin praktycznie się nie zmienia. Maturzyści natomiast zmierzą się dziś z próbną matematyką na poziomie podstawowym. Wczoraj mówiliśmy o języku polskim. Dziś, jeśli chodzi o matematykę, drobne zmiany dotyczą zakresu materiału. Część zagadnień zostało przesuniętych do części rozszerzonej, a część z trudniejszego poziomu trafiło do podstawy. A jak wiemy, matematyka to od lat jest piętą achillesową maturzystów. Tylko w zeszłym roku z tym przedmiotem na poziomie podstawowym nie poradził sobie co szósty zdający. A z życia dorosłego, politycznego, pracowniczego, z tej właśnie działki dowiemy się, jak szybko rosły płace. Czy przedsiębiorcy zatrudniali nowych pracowników? Odpowiedź na te pytania przyniosą dzisiejsze dane z gospodarki. Główny Urząd Statystyczny opublikuje informacje o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w listopadzie, a my oczywiście natychmiast o tym Państwa poinformujemy. Przy okazji dodam wiadomości gospodarcze, ekonomiczne po 7.30, a informator ekonomiczny po 9.30. Polecamy Państwu gorąco. 16 minut po godzinie 5, za chwilę szelest prasy. Petty and the Heartbreak jest nowe nagranie w trójce. Cieszy ucho, to na pewno. 19 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika. Według danych Eurostatu przemoc, przestępczość czy wandalizm stanowią zagrożenie. Zdaniem zaledwie 6,5% Polaków. W całej Unii tylko Chorwaci czują się pewnie, a Polacy czują się u siebie bezpiecznie i to znacznie bardziej niż inni Europejczycy. Odsetek mieszkańców, którzy uważają przemoc, przestępczość czy wandalizm za problem, jest u nas o 8 punktów procentowych niższy niż wynosi średnia dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Na ulicy bezpieczniej niż w domu. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Z Gazety Wyborczej o tym, że w ośrodkach wychowawczych przebywa ponad 7 tysięcy młodych ludzi. Nawet jeśli uda się ich przywrócić do normalnego życia, to po wyjściu na wolność czeka na nich jeden hostel z 24 miejscami. Gdzie resortów 5, tam kłopot z trudną młodzieżą. O raporcie też Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na łamach Gazety Wyborczej. Polecam tę publikację. Z Pulsu Biznesu najpierw wieprzowina, twaróg i masło, potem wołowina i jabłka. Już nie tylko Polonia sięga po nasze produkty. W 2015 roku ma być najbliżej polskiej żywności, a najbliżej ma być Polonii, nie tylko Polonii, ale także mieszkańcom Stanów Zjednoczonych. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, amerykański rynek jest szansą dla producentów niechcianej na rynku rosyjskim wieprzowiny. Już w pierwszej połowie roku Polska była trzecim eksporterem wieprzowiny na rynek amerykański, to dzięki chorobie tamtejszych prosiąt. Coraz bliżej do płynięcia za ocean są polskie jabłka i gruszki. Do otwarcia rynku powinno dojść już w przyszłym roku, co oczywiście cieszy sadowników. Więcej o tej sprawie, o amerykańskim śnie polskiej żywności w Pulsie Biznesu. I jeszcze Rzeczpospolita. Była poseł Anna Sikora, która w Prawie i Sprawiedliwości od 3 lat tworzyła system kontroli wyborów, została w partii zawieszona. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Sikora koordynowała akcję, która ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego miała pozwolić zweryfikować, czy dane, które podaje Państwowa Komisja Wyborcza, są prawdziwe, no ale to się jednak nie udało. W PiSie nikt nie wie, co udało się zebrać, bo Sikora zniknęła tuż po tym, gdy przed 2 tygodniami szef podwarszawskich struktur partii Mariusz Kamiński złożył wniosek o jej usunięcie z PiSu. Bezpośrednią przyczyną usunięcia działaczki z partii mają jednak nie być kłopoty z systemem kontroli wyborów, a koalicja PiSu z PSL-em zawarta w Radzie Powiatu Otwockiego. Doszło do niej z inicjatywy Sikory, a władze krajowe partii były temu przeciwne. Mieli patrzeć PKW na ręce. Nic z tego nie wyszło. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. Pierwsze strony gazet to już za godzinę. W porannej audycji także rozmowy z publicystami oraz prasa zagraniczna. Polecamy i zachęcamy do słuchania. Na budziku 22 minuty po 5. We'll be right back. jestem i faszysta, wróg społeczeństwa, nonkonformista, matołem i jestem obrzydliwym, kołtunem, chamem, ścierwem parszywym, nacjonalistą zaślepionym i roszczeniowcem pomylonym, durniem, co szuka dziury w całym w naszym systemie doskonałym. Tak. To ja. Przyznaję się. Jestem, który nie kapował, gdy z kolegami mury malował, nie sprzedał SB-kom narzeczonej i na dodatek wziąłem ją za żonę, chamem niesubordynowanym, co kontestuje jedynie słuszne plany, nie widzi, że Polska jest wielka, tak jak za rządów towarzysza Gierka. To ja. Przyznaję się. Zabijcie mnie. Nowy Paweł Kukiz i jego samokrytyka. 25 minut po godzinie 5, czas na trójkowe kalendarium. Roku 1770, 16 lub 17 grudnia, bo źródła różnie podają, urodził się Ludwig van Beethoven, niemiecki kompozytor, jeden z najwybitniejszych twórców muzyki. Zmarł w 1827 roku. 155 lat temu zmarł Wilhelm Grimm, niemiecki filolog, zbieracz i badacz folkloru. Wraz z bratem Jakubem wydał zbiór bajek przetłumaczonych na wiele języków. W 1916 roku urodził się Edward Dziewoński, aktor i reżyser, twórca kabaretu Dudek, aktor telewizyjnego kabaretu Starszych Panów. Zmarł w roku 2002. W 1966 Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło dwie międzynarodowe konwencje praw człowieka, gwarantujące wszystkim ludziom swobody cywilne, polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne. 33 lata temu w kopalni Wujek podczas pacyfikacji strajku przez ZOMO zginęło 9 górników, a 21 zostało rannych. W muzycznym trójkowym kalendarium składamy najlepsze życzenia. 68 lat temu urodził się szwedzki wokalista Benny Andersson. ABBA w muzycznym trójkowym kalendarium. Bit of rock music. Urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium Benny Andersson, szwedzki wokalista, członek ABB, kończy dziś 68 lat z najlepszymi życzeniami. Ciąg dalszy kalendarium za chwilę, teraz 5.30. Pobudka i prognoza pogody. A przebudzony pan synoptyk prognozuje, że dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami postępującymi od północnego zachodu. Miejscami popada deszcz, wysoko w górach śnieg i deszcz ze śniegiem, a wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz wysoko w górach dość silny i porywisty. Ciśnienie rośnie, temperatura też zdaje się coraz bliżej wiosny, bo w dzień ma być od plus 2 stopni na Wybrzeżu i na Kujawach, na Mazowszu, Pomorzu Włódzkim oraz w Wielkopolsce 4 stopnie, a najcieplej dziś na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku, nawet do plus 7. Trójkowy budzik. The going and turn me loose. Chartreuse. That color does turn me loose. Better than magenta, better than views. You got a shade that gets rid of the blue. Your sweet baby lights my fuse. 65-latek i wczoraj wcale nie wybiera się na muzyczną emeryturę. Billy Gibbons, gitarzysta z ZZ Top, kończy 65 lat. Rzecz jasna, najlepsze życzenia urodzinowe. Z karteczki z kalendarza, wtorek 16 grudnia przed nami. Słońce obudzi się za 2 godziny, zajdzie po 15. No, odliczamy, jeszcze troszeczkę urżwiemy z tego jednego z i tak najkrótszych dni w roku. Ten dzisiejszy potrwa 7 godzin i 44 minut. W tym przedświątecznym maratonie pamiętajmy o świętujących. Dziś Alicji, Albiny i Zdzisława. Wszystkim świętującym raz jeszcze najlepsze życzenia. No i jeszcze z poletka muzycznego w naszym kalendarium odnotowujemy 63. urodziny, które obchodzi dziś Robin Ford, amerykański gitarzysta blues jazz rockowy, tu w duecie z Martinem Gerschwitzem. Second floor. If I get by this time, won't be back no more. Raise your window, baby, so I can ease out nice and slow. Oh, yeah. So all your neighbors won't be talking that stuff that they don't know. Thank you. Takie wiosłowanie uwielbiamy w Budziku, także w grudniu z samego rana. Za 20 minut szósta. Ważne informacje, za chwilę sprawdzimy listę obecności, jeśli zdążymy, bo państwo korespondująco bardzo nas cieszy. Ale wcześniej i jeszcze korespondencja od pana Maćka, wiernego gracza, któremu to troszkę przeszkadza, taki wizerunek polskiego gracza. No, jak się okazuje, on odbiega od stereotypów, ten wizerunek właśnie. Spędzają przy komputerze czy konsoli sporo czasu, ale nie wpływa to zanadto na wyniki w nauce czy pracy, bo gracze lubią czytać, uprawiać sporty, nie są odludkami. Takie wnioski płyną też z raportu sporządzonego w ramach akcji Jestem Graczem, w której wzięło udział niemal 80 tysięcy osób. A raport przeczy stereotypom. Gracz jest osobą aktywną, towarzysko, kulturalnie. Fakt, że spędza dużo czasu na graniu, nie oznacza, że nie ma on czasu na inne zainteresowania, które by rozwijał. A to wspólne hobby integruje także graczy, którzy rozmawiają o swojej pasji, wspólnie też grają nierzadko z rodzeństwem czy rodzicami. A to, jak wiemy, wspaniale integruje czy scala rodzina. Wizerunek polskiego gracza odbiega od stereotypów. No, wydaje mi się, że już to zmieniło się lat temu kilka czy kilkanaście i wydaje mi się, że do tego nie wrócimy. Pozdrawiamy bardzo gorąco, panie Maćku. Z samego rana sygnał od państwa, szybciusieńko, raz, dwa, trzy, pozdrawia pan Marcin, bardzo dziękujemy i pan Marcin wzajemnie się dziękuję za ZZ Top z rana. ZZ Top z rana, jak każdy może sobie dopowiedzieć. Pan Witold, trochę mglisto, ale ciepło, plus 7 w Zabrzu, to teraz. Abba na dzień dobry, bardzo dobry pomysł, no bardzo się cieszymy. Z Finlandii od pana Michała, chyba Huomenta podpisuje listę obecności i do pracy za oknem nawet trójka na plusie i śniegu brak, to na południu Finlandii. Maroda Maroder o tym, że za oknem upalnie, 6, ciemno i sucho, idzie zima, gdzie tam na razie, jak słyszeliśmy, wiosna, plus 6, plus 7 w wielu miejscach. Pan Jarek także w sprawie muzyki i pan Dominik z Brzeszczy. Jak ostatnie dwie godziny już prawie dobiegają końca, nocna zmiana też gorąco pozdrawia. Pan Paweł z Łosic podpisuje listę obecności, pan Władek oraz panowie, pan Leszek i pan Michał. Bardzo dziękujemy za sygnały poranne. Prezentujemy propozycję do topu wszechczasów. Kto wie, być może Kult poprawi swoją pozycję sprzed roku, ostatnio na 37. Yeah.